Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Ideen til folkemødet på Bornholm var inspireret af den svenske Almedalsveckan på Gotland. Nu er den danske model eller danske udgave af folkemødet blevet til en stor inspiration, blandt andet til festivaler i Baltikum, og nu melder tyskerne og hollænderne sig også på banen. Og det taler vi om til sidst i den her time med Sakia Elvang, der er fra We Do Democracies, og hun er en slags konsulent på de her europæiske folkemøder, som altså er nærmest en dansk eksportvare, som er opstået på Bornholm. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi skal også tale om både Tyrkiet og Tyskland. Pola Roshan, han kommer forbi og giver os en vurdering af situationen i Tyrkiet forud for søndagens præsident- og parlamentsvalg. Og lidt senere har vi Siegfried Matlock med os om kansler Merkels problemer med stigende modstand imod sin asylpolitik fra sit eget bagland i CSU. Hvis I lyttere har kommentarer og spørgsmål til den dagsorden, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller send os en sms på 42 600 24 7. Og nu er vi så klar med dagens anden debat, og den handler om, hvor hårdt man kan beskære den danske udenrigstjeneste, uden at det bliver umuligt at følge den strategi, man selv har lagt. Det er en plan uden penge, det skrev Jyllandsposten i den her uge i en artikel, hvor flere forskere advarede om, at udenrigstjenesten og udenrigsministeriet simpelthen er helt i bund. Om det nu er rigtigt og konsekvenserne af det, det skal vi nu diskutere med Henrik Dahl, udenrigsordfører for Liberal Alliance, og det samme, men dog tidligere udenrigsminister for SF, Holger K. Nielsen. Og Holger K., altså, er det så slemt, som de skriver i Jyllandsposten, og kan du nævne nogle eksempler på, hvor skidt det står til, og hvad vi som nation går glip af, fordi vi ikke har det rigtige hold? Jamen, det er jo meget svært at pege på sådan konkrete ting. Det her, det handler jo også om langsigtet politik. Udenrigspolitik har jo meget sjældent kortsigtede gevinster. Det er altid noget langsigtet, som man går efter. Og i og med, at vi har en ambition om, at vi skal være aktive forskellige steder i verden. Vi har en analyse af en række trusler, der er i forhold til Danmark. Så er vi også nødt til at diskutere, er vi i stand til at håndtere de forskellige udfordringer med den bemanding, som man har i øjeblikket. Og der er det jo karakteristisk, at der er skåret ganske kraftigt ned i Udenrigsministeriet de seneste år. Og derfor er vi nødt til at diskutere det på en ordentlig måde. Henrik Dahl, er det ikke også noget med, at den her strategi er lagt, og man har på et tidligere tidspunkt lavet de her nedskæringer, så har verden altså forandret sig til noget mere indviklet, mere besværligt, at der er Brexit, der er virkelig nogle ting, der kræver noget mandskab. Vi skal lige have de kedelige kendsgerninger på plads. Der er det almindelige omprioriteringsbidrag på 2%, som udenrigstjenesten også er underlagt. Så er udenrigsbistanden blevet sat ned, og dermed er administrationsdelen også blevet sat ned. Men både i finansåret 17 og 18 er der tilført flere penge. Der er tilført 35 millioner i 17 og 70 millioner i 18. Så det er det rene røvel, de skriver i Jyllandsposten? Altså, det betyder bare, at omprioriteringsbidrag jo i hvert fald ikke slår igen med de der 2%. Det kompenserer jo ikke helt for omprioriteringsbidraget, men der er en erkendelse af, at det er måske lidt for barsk med det rene omprioriteringsbidrag, og derfor er der tilført 35 og 70. Men derfor synes jeg hele tiden, vi skal have den her diskussion, for Holger har jo fuldstændig ret i, at vi lever i en verden, som kræver mere analysekraft på en eller anden måde, end den krævede for nogle år siden. Fordi for nogle år siden, der kunne man ligesom fremskrive udviklingen og sige, ja, men altså, der kører jo et spor i EU, og der kører et spor i FN, og der kører et spor i WTO, osv. osv. Altså nu er det bare mere uforudsigeligt, og det skal vi da overveje. Jeg så, at DI, de mener, at 50 millioner, de kommer ikke selv med pengene over i DI, det kunne de jo måske gøre, men 50 millioner, så flyver fuglen igen. Will that do the trick, Holger K. Nielsen? Nej, det er jo ikke et spørgsmål om 50 eller 70, eller hvad det nu er. Jo, det er det også, men det er jo grundlæggende spørgsmål om, altså, hvad er det for nogle prioriteringer, vi godt vil have i den danske udenrigspolitik, ikke? Det er jo karakteristisk, synes jeg, at forsvaret fik tilført mange, mange, mange flere penge i det seneste forsvarsforlig. Og det er udtryk for en eller anden prioritering, hvor man ligesom prioriterer, må så må sige, de militære. Det hårde diplomati. Det hårde diplomati. Politik med andre midler, er det ikke? Jo, det er, man, jo, det er som han siger, ham der Clausewitz, ikke? Ja. Og det er så betegnende, synes jeg, at man har set den udvikling. Det er sket over adskillige år, og jeg er også selv ansvarlig for det. Det skal jeg så erkende, det er en udvikling, hvor man har skåret ned i Udenrigsministeriet. Der er nedlagt ambassader, der er skåret ned på det antal ansatte, der er på ambassaderne, og derfor er vi nødt til at diskutere, er vi med den bemanding, vi har nu, i stand til at håndtere de udfordringer, som vi står overfor? Men, det synes jeg ikke, at vi er, altså. Og det er jo det, som... Det er jo derfor, at på den ene side, så har du de folk, der ved noget om de her ting og interesserer sig for det. De er stort set alle sammen enige om, at vi har et problem her. Ikke? Så er der så andre steder, hvor man er totalt ligeglad med det. Og der er vi altså nødt til, synes jeg, at få den debat bredt ud. Men der er også steder, hvor man lukker ambassader op. Altså ambassaden i Manila på Filippinerne, det lukkede op igen i 2014, efter at være blevet lukket ja, i 2002, så vidt jeg husker. Så på den måde tager man jo stedet til det. Men vi skal jo skelne, fordi der er jo den konsulære del og den diplomatiske del, og jeg vil sådan set tro, den konsulære del, hvor man altså hjælper danske borgere, som er i fremmede lande, altså der vil jeg sådan umiddelbart forestille mig, at der er nogle rationaliseringsgevinster, man kan høste. De må gå over til svenskerne i stedet for at få hjælp. Det er det, der er. Ej, jo, men det gør man også mange steder. Det er jo ligesom en ting, ikke? Altså, ja. det konsulære. Ja, ja. Og så er der den diplomatiske del, og der er det selvfølgelig meget vigtigt, at vi får varetaget Danmarks interesser på en smart måde. Det er jo fuldstændig enig med dig. Og på dansk det, altså de store lande, der betyder noget, movers and shakers i verdenspolitikken, der skal vi være tæt repræsenteret med analysekraft og folk, og de der steder, der betyder peanuts, der skal vi bare, dem skal vi bare glemme. Det er det, der er pointen her, er det ikke? Det er sådan skåret ud på. Danske interesser er jo mange forskellige ting. Altså, Holger og jeg var jo begge to på Filippinerne her i marts måned, og vi har en vital interesse i, at man kan sejle på det sydkinesiske hav, fordi vi er en stor søfartsnation, så det er da noget, vi skal holde øje med. Men vi har jo en meget lille ambassade i Manila jo. Altså, vi har åbnet en, det er jo fint, men der er jo næsten ikke nogen danskere på den ambassade, vel? Der er nogle lokale ansatte. Men en meget svagt bemandet med udsendte fra Danmark. Og det er jo tilfældet mange steder. I Kina har vi sindssygt mange, ikke? I land som Indien, som er næsten lige så stort som Kina, der har vi stort set ikke nogen af. Jo, vi har selvfølgelig, men i forhold til Kina er det langt mindre. Og det er jo, synes jeg, et fantastisk vigtigt land, ikke? Hvor vi ikke har prioriteret op i særlig stort omfang, vel? Altså det her, som jeg har læst mig til, også, altså at Brexit skaber nogle mærkelige rammer også for Danmark. Og det er en del af det. Altså en ting er, at vi har nogle søfartsinteresser i Manila, og vi bestemt også, altså A.P. Møller er jo hele kysten i Kina. Men det der Brexit, altså de ting, der faktisk sker i vores eget nærområde, er det ikke nogle ting, hvor man ligesom siger, der er nærmest opstået en nødsituation her, så vi bør nærmest indkalde alt disponibelt materiale for at redde vores egen numse? Jo, og i erkendelse af det sidder man jo også nu på tværs af ministerierne, så man har de enkelte økonomiske sektorer og arbejder på at forberede Brexit, fordi du har jo ret i, altså Brexit, der må man jo forberede sig på alle eventualiteter. Man kan ikke udelukke noget længere. Ja, der er meget at se til. Men der har man jo ikke bare taget folk fra Udenrigsministeriet, der har man jo altså også taget fagministerierne, miljø og fiskeri og erhverv og så videre, hvad det kan være, og sidder på tværs og koordinerer Danmarks position i forhold til et eventuelt Brexit, fordi der bliver jo noget, hvis man teoretisk forestiller sig no deal, så vil der blive noget, der bare er oplysning til borgerne om samfundet i ret stor stil med, hvad der så skal ske. Ikke? Men der bliver jo de øvrige ministerier også inddraget. Men det er da korrekt, at i EU, der står vi der med kæmpe store opgaver, og som du siger, der er, vi skal have reddet en vis del hos os selv, ikke? Fiskeriet eksempelvis, ikke? Som kan komme i kolossale vanskeligheder, men også på andre økonomiske områder, men også på de politiske områder, er der jo nye udfordringer, jeg mener. Der er skabt noget ny akse mellem Merkel og så den franske præsident, ikke? Forsvarspolitikken bliver måske opprioriteret en lille smule. Hvad skal vi gøre der? Hvad er vores placering i et fremtidens Europa, ikke? Som omgrupperer sig i øjeblikket? Og der har vi da brug for masser af analysekraft og masser af diplomatisk arbejde. Altså 50 millioner, kan det gøre det? Og så sige, vi skal også have den nye danske alliance mellem Danmark og Østrig i flygtning og asylspørgsmål. Der skal vi have mere personale. Men Holger, du vil... Altså, det er jo ikke ugyldigt, det du siger, og de problemer, du skitserer, er jo her i verden, og vi er nødt til at forholde os til det. Men vi er jo også bare nødt til at se på, at hvis du sammenligner med udenrigstjenesten for 50 år siden, så spiller statsministeriet en enorm stor rolle i udenrigspolitik, som det jo ikke spillede tidligere. Derfor har statsministeriet jo hen over årene mandet op med udenrigspolitiske rådgiver osv. osv. i en ret stor stil. Ikke? Og det er også en fejl. De tæller jo med, fordi meget af udenrigspolitikken bliver ført af statsministeren. Men det betyder så også, at du har nogle bureaukratiske forviklinger, ikke? Og bureaukratiske slagsmål, som ikke er særlig konstruktive. Og jeg ved ikke, altså, det er jo en tendens, der også i andre lande. Det ved jeg godt, at statsministerne, de vil også føle sig meget, meget store og have med de her ting at gøre. Okay, sådan er det. Men under alle omstændigheder, ikke? Så står vi med så mange ting. Du nævnte Brexit. Vi har Arktis, for eksempel. En kæmpe kolossalt område, ikke? Vi havde på et tidspunkt en arktisk ambassadør, og det har vi meget bekendt ikke længere, altså. Og skal det ikke opprioriteres yderligere? Nedrustningsspørgsmålet. Kolossalt vigtige opgave. Udviklingspolitik. Stadigvæk enorme opgaver. Jeg mener, du bliver presset alle steder fra, uden at du i virkeligheden har den bemanding, som skal til. Problemerne eksisterer. Jeg siger også, at der er bestemt af grund til at diskutere det, men man skal bare være opmærksom på, at statsministeriet har et helt rigsfællesskabskontor, altså et selvstændigt kontor, der bare sidder med rigsfællesskabet. Og der bliver mange af de der arktiske spørgsmål jo også behandlet. Så når man sådan ser samlet på, hvordan vores interesse bliver varetaget, så bliver det jo varetaget af udenrigstjenesten, af statsministeriet, rundt omkring i fagministerierne, når der gælder EU, ikke? Altså, den samlede udenrigspolitiske indsats ligger der. Den diskussion er jo ligesom, at vi har så mange interesser kørende i parallelle forløb, som ikke rigtig nogen vil sige, at det måske var tiden at sige, altså havde det været noget med to indvandrere, der havde skudt på hinanden i Vesterbro, så, på Nørrebro, så er vi jo klar til at sende hæren derud med det samme, ikke? Altså det er jo lidt med at sige, at det her, det er bare fordi, det virker lidt fjernere i befolkningens bevidsthed, at det er nogle kæmpe store spørgsmål. Men jeg afviser det heller ikke blankt, at vi skal se på, hvordan udenrigstjenesten fungerer, men jeg tænker bare, at for 17 og 18, hvor vi jo i sandhedens interesse, altså har tilført flere penge. Altså der har regeringen jo i hvert fald skønnet, at de midler, der blev tilført, at det var en passende dosis penge, så at sige. Ikke? Altså, men der har tænkningen jo altså også været, at man jo i hvert fald ikke ville lade omprioriteringsbidraget slå fuldt igennem. Ikke? Det har man jo sådan set anerkendt, ikke? Og det skal man jo altså også lige have med. Og omprioriteringsbidraget, det er der på dansk hedder en 2% besparelse, ja. sådan rimelig. Men det som, jo Henrik, det som jo har startet den her debat, det er jo et andet papir, der er lækket til en avis, ikke? Omkring den fremtidige strategi. Og det er jo der, hvor man siger derovre i ministeriet, at vi har en lang række nye opgaver, men vi har ikke flere ressourcer til de opgaver. Derfor må vi bortprioritere nogle ting, siger man så. Man må fjerne nogle ting og opprioritere andre ting, og det har man også gjort tidligere. Det skal man også gøre i et hvert ministerium, det er med på. Men helt overordnet betyder det jo, at man må sige, at der er ikke tilstrækkelig ressourcer, hvis man skal løse alle de her opgaver, som man mener er vigtige at få løst. Derfor må vi jo diskutere, altså skal vi løse de opgaver? Det kan også godt være, at vi skal sige så. Danmark er en lilleputnation, som Søren Mørk engang sagde, vi er det nordtyske sletteland. Det sagde han en gang sådan temmelig håndeligt, ikke? Historiekonsulent. Tysklands øje. Ja, Tysklands øje, ikke? Ja, det er lidt bjergårdsmand. Ja, lidt bjergårdsmand, ja. Altså, man kan sige, hvorfor skal vi overhovedet have en udenrigspolitik? Altså, vi kan også godt klare os uden, ikke? Og der er man trods alt enige om, at det skal vi have. Fordi vi er en nation. Vi er ikke bare det tyske sletteland, vel? Og vi er en nation. Vi har nogle politiske interesser, nogle økonomiske, erhvervsmæssige osv. Og derfor skal vi have en udenrigspolitik. Okay. Og så der kan man skrue op for og skrue ned for. Den er fuldstændig med på. Men hvis vi sådan sammenligner med andre nærstående lande, Norge for eksempel, Sverige også, så har vi skruet ganske, ganske kraftigt ned for det. Og der kan rationaliseres, ja, det skal der også, med ambassade, fællesskaber, samarbejder på alle mulige måder, hvad man også gør flere forskellige steder, også på det konsulære område, men også på det diplomatiske område. Okay, fint nok. EU er der også, som vi også skal bruge så meget som overhovedet muligt i de her ting, helt med på den. Men tilbage står bare, at man har barberet selve det politiske arbejde, det økonomiske arbejde i ministeriet. Det har man barberet ned, og jeg tror ikke, det er særligt. Henrik Dahl, er du enig i Holger K.'s præmis om, at man har ikke det politiske arbejde, det er der er problemer, og man ikke har ressourcer nok? Altså både og, fordi jeg er enig i, at verden er blevet sværere at forudsige, den er blevet sværere at håndtere, og det skal vi selvfølgelig tage ind i vores betragtninger. Den del er jeg sådan set enig i. Men det er jo altså også afspejlet i det der med, at man faktisk har tilført nogle flere midler. Ikke? Og man skal da selvfølgelig løbende overveje. Nu satte man, altså tilført med 35 sidste år og 70 i år, og vi skal da også overveje, hvad vi gør i 19 og 20 og så videre. Men der må man jo så bare også sige, altså der har bevægelsen bare været at tilføre mere. Og det er jo i erkendelse af, at det ikke går an at bare køre grønthøsteren ud med de der 2%. Så det, jeg hørte dig sige, så send flere penge, der har vi gjort, og vi skal nok ikke spare så meget mere i fremtiden, for jeg kan godt se, at der er lidt mere på tallerken, end der var måske i forgårs. Det er det, der... Er det rigtigt forstået? Jeg kan da ikke sidde med respekt for sandheden og sige, at det er pære nemt at analysere den verden, vi lever i, at der overhovedet ikke er nogen problemer, og at alle vores gamle allierede, de opfører sig eksemplarisk. Altså, det er jo løgn. Altså, så, det er det i hvert fald. Så det kan jeg jo ikke sidde og sige. Der, jeg kunne jo godt tænke mig at bede om at forholde jer. Nu har jeg jer. Det er den franske ambassadør, François Simeret, som jo er... jo nok den mest kendte franske ambassadør, vi har haft. Ja, den mest populære ambassadør siden ham amerikaneren, Rufus Gifford. Men han er også meget synlig, kan man sige, og charmerende og alt muligt andet, og nu siger han farvel og tak. Og gør han det? Ja, det gør han jo, fordi alt har jo sin ene, alt godt. Og han har altså opholdt sig i Danmark i 5 år, og han har udtalt sig til Jyllandsposten. Det forekommer mig af og til, at danskerne ikke ser sig selv som europæer, men som amerikanere i eksil. Og det er jo en fransk, skal man sige, jagttagelse. Har han ret, Henrik Dahl? Det har der måske nok været en eller anden tendens til, at man gjorde tidligere, men ny præsident i USA for et par år siden har der ført til eftertanke overalt i Europa, og det førte også til en eller anden form for eftertanke hos os i Danmark. Jeg skal mødes med den tyske ambassadør i Danmark i næste uge, altså netop også for at diskutere, sådan, hvad der er af berøringspunkter, udstående spørgsmål osv. Vi skal blandt andet også diskutere det her med tyskundervisningen, som jo ikke går særlig godt i Danmark. Og Nej, det gør det ikke. Og se, hvad vi kan gøre bedre. Der er en stor erkendelse af, at Tyskland er et stort og vigtigt land. Hvad siger du, Holger K.? Jo, altså, vi kom jo meget tæt på USA efter 2. verdenskrig, ikke? Og NATO-medlemskabet og det der. Det er indlysende, og det har altid været en stærk allieret, og vil også være det fremover. Jeg tror bestemt, der sker et skifte i 2003 med Irak-krigen. Der Anders Fogh Rasmussen meget, meget offensivt og proaktivt går ind og siger, vi er den tætteste. Vi var tæt på USA sammen med Storbritannien, så var Danmark USA's tætteste allierede op til Irak-krigen. Modsat det, man kaldte det gamle Europa, altså Tyskland, Frankrig. Der kom der et split, efter min opfattelse, mellem de lande i Europa, der ligesom hælder mere til den til samarbejde i Europa, frem for Storbritannien og Danmark, der kørte meget i forhold til USA. Vi blev meget, meget tæt på USA i den periode der. Det var min ambition i hvert fald at få os tilbage igen til Europa, og ligesom arbejde for, at vi kommer ind til, at jamen, det er Europa, det er, især Tyskland, som vi er meget, meget tætte på, og som vi også historisk set jo har haft meget tæt samarbejde med. Det blev lidt ødelagt, da Anders Fogh, han gik sammen med Bush i sin tid, det er længe siden nu, men det er der vel stadigvæk lidt. Nu fornemmer jeg, at der er en diskussion om det igen. Ikke? Hvor skal vi placere os? Og vores gamle venner, briterne... Efter Trump. Regeringen har jo udarbejdet en Tyskland-strategi, som også er en afspejling af, at Tyskland er det vigtigste land i Europa. Det er vores største handelspartner. Men det var ikke det, som var indtrykket i 2003. Men er det korrekt at sige, at vi er faktisk ved at nærme os Europa? I erkendelse af, at vi har en masse fælles problemer med flygtning, sikkerhed, Putin og andre ting. I højeste grad, godt bare ikke sige det til befolkningen, for de kan ikke de bryder sig ikke om. Men I hørte det, I hørte det her i Kortudstilling. Det der jo også er problemet, det er, at del og hersk har jo altid været god medicin, og splittelse i Europa kan vi jo godt se, når vi har en verden uden for Europa, der ikke nødvendigvis vil Europa det godt, så er europæisk splittelse, det er jo noget af det værste, der kan ske, fordi vi vil altid være den svage part i sådan nogle asymmetriske, eller i mange situationer vil vi være den svage part i sådan nogle asymmetriske forhandlingssituationer. Især lige i øjeblikket, ikke, hvor du har Trump, der svækker USA kolossalt meget i verden. Du har Kina, der er på vej frem, men er det dem, vi skal vi skal nærme os. Der er et tomrum i øjeblikket, synes jeg. Og der må der være en diskussion om, kan Europa udfylde det tomrum? Jamen, det er og hvilken rolle skal Europa spille? Hvilken rolle skal Danmark spille der? Ikke? Den, synes har jeg, den har vi så taget nu med de to herrer. Tak til Holger K. Nielsen fra SF og Henrik Dahl, der er iført nationaltrøjen, udenrigsordfører for LA. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Præsident Erdogan og hans parti AKP skal til valg på søndag i Tyrkiet, og der er problemer med at få det gode, gamle, sikre flertalsspor, meningsmålingerne, og kan vi overhovedet stole på de meningsmålinger? Og kommer valghandlingen til at gå ordentligt til? Er han truet? Det skal vi have svar på nu fra dig, Pola Roshan. Du er journalist i Mellemfolkeligt Samvirke, og du har en indgående kendskab til tyrkisk politik. Goddag, de her. Velkommen igen tilbage til programmet. Tak. Vi er glade for at se dig. I lige måde. Og det er jo, altså det, der foregår i tyrkisk politik, det er jo bare noget, man skal holde øje med, fordi det ved vi alle sammen. Det er altså ret vigtigt. Det får nogle indflydelse og implikationer på flygtningepolitik og mange andre ting. Tyrkiet spiller en enorm stor rolle i den del af Mellemøsten. Hvad siger du? Hvordan kommer det til at gå, tror du? Ja, godt spørgsmål. Altså, det sikre svar vil sige, at Erdogan hiver den her hjem nøjagtigt, som han har gjort en stribe gange siden han tog magten ved et jordskredsvalg i 2002. Det er det sikre svar. Men det sjove er, at det ikke længere er lige så sikkert en forudsigelse, som det har været tidligere. Erdogan er historisk presset. Han sidder stadig enormt trygt i det, kan man sige, hvis du ser på, at cirka hver anden vælger i Tyrkiet stemmer på Erdogan. Og det skal siges, man stemmer ikke på hans islamisk konservative regeringsparti. Det er altså ham personligt, som trækker, som sælger billetterne. Det er sådan, det er skruet sammen. Det er hans evne til at tale til mellemgulvet hos den bange, konservative, religiøst orienterede, ængstlige vælger i middelklasser, nedermiddelklasser og arbejderklasse. Som har skabt den her politiske succes. Og en ting er sikkert til gengæld. Det er sådan en sikker side, det er, han vil gøre hvad som helst. På godt og ondt, han kæmper i øjeblikket med næb og klør. Det her er det vigtigste valg i hans karriere. Hvorfor gør han det? Det gør han, fordi dels selvfølgelig, altså at meningsmålingerne er vist, vindende, den forringede økonomi har vist, at han ikke kan bare læne sig tilbage og lave en Erdogan-classic. Han er nødt til at søge nye veje. Det andet er, at det her er hans livsprojekt, som nu skal køres hjem. Det er et regimeskifte. Tyrkiet overgår fra, hvis det går efter hans ønsker, så overgår det fra at være et parlamentarisk styre, som vi kender det herhjemme. Altså at præsidenten er udpeget af et parlamentsflertal, og regeringen udgår fra parlamentet, nøjagtigt som vi har det herhjemme, kan man sige, bortset fra præsidentelementet. Han vil være superpræsident. Det vil sige, han, og det er en forfatningsændring, som gik igennem, ikke glat og gnidningsfrit igennem, men ikke desto mindre gik igennem sidste år, hvor at 51% af vælgerne stemte for det her, og stemte altså for, at Erdogan eller kommende kandidater kommer til simpelthen at sidde på magten, som ingen andre præsident har gjort før. Han kan opløse parlamentet, han kan udstede dekreter, han kan indføre undtagelsestilstand, han kan udpege højesteretsdommere. Det er en særdeles problematisk, hvis man nu tager demokratibrillerne på, en ret problematisk konstruktion, som er på vej. Altså, du har jo før været herinde og sagt, at tyrkiske valg foregår sådan af nogenlunde, som man kan forvente det. Men er det ikke indtil, at man lige pludselig, hvis det nu skulle vise sig mod forventning, at han fik et flertal imod sig, så ville valghandlingen sikkert gå om, eller så ville han selv påstå. Altså er han ikke så meget en diktator efterhånden, at det er at udfaldet er givet på forhånd? Det er også det, med, hvad skal man sige, kritikere bekymrer sig om. Det er altså, at det her, vi så forfatningsafstemningen i april sidste år, som var, efter min bedste overbevisning, den første valghandling i mange, mange årtier, som var sådan alvorligt behæftet med, altså med så mange usikkerheder, med så mange indicier på foul play, på ufin trav. Så valgsvindel. Så alvorlige anklager, som på, i den grad blev faret af banen af Erdogan, at det retligt rejser de der spørgsmål, som du, Torben, også giver udtryk for. Kan vi overhovedet stole på resultatet? Kan vi stole på, at hvis resultatet peger en anden retning, end hvad der passer Erdogan, at han så bare vil sige, flertallet har talt, sådan er demokratiet. Det tror jeg personligt ikke på. Han har vundet 12 valg siden 2002, og nu, han har også haft meget held med at splitte oppositionen. Nu er der noget, der tyder på, at oppositionen er samlet, i hvert fald i nogle klynger. Man opererer jo med en 10% spærreregel. Det er jo noget af en chat, kan man sige. Men det gør man altså til det tyrkiske parlament. Og specielt kurderne, som jo er jo i det her mindretal, som tyrkerne, det tyrkiske flertal, gør, hvad de kan for ligesom at genere på alle lederkanter. Jamen, de har jo været inde og ude af parlamentet, og noget, der tyder på, at den her gang, så har Erdogan mistet støtte blandt kurderne. Kommer det til... det er nogle af de ting, du vil holde øje med på sådan en valgaften på søndag? Bestemt. Altså, de kurdiske stemmer er en slags svingvælgere i Tyrkiet, og det så vi mest markant i parlamentsvalget i juni 2015. Her havde den kurdiske oppositionsbevægelse en sådan medvind, ikke bare blandt kurdiske vælgere, men også fra liberale kredse blandt tyrkere og armenier, seksuelle minoriteter, altså alle, kan man sige, de klassiske sådan liberale segmenter, stod simpelthen bag den kurdiske oppositionsbevægelse, der gjorde, at de væltede ind i parlamentet og gik fra cirka 26 mandater til 80 mandater med et slag, og faktisk to præsidentens flertal fra ham. Og det var et katastrofalt valgresultat for Erdogan, og det var første gang, han ligesom mærkede, hvad et nederlag rent faktisk kan betyde. Og det var et eksempel på, at de kurdiske vælgere rent faktisk kan betyde en rolle, kan spille en rolle. Og det er også derfor, vi ser en Erdogan, som i klar bevidsthed om, som du også siger, Jarl, at de kurdiske stemmer er altså ikke nogen, han længere helt kan regne med på samme måde, netop på grund af sin krig mod kurdiske civile beboelsesområder de seneste to år, et kriseeventyr i Syrien mod kurdiske enklaver osv. Så det er også derfor, at han skruer op for nationalismen. Han går fra hans kalkylhed, og jeg kan ikke længere tale kurderne efter munden, jeg kan ikke længere give dem, hvad jeg vil, fordi så render nationalisterne fra mig, så giver jeg fuld tryk på de nationalistiske stemmer, og det er det, vi har set. Der er en hel masse millioner syriske flygtninge i Tyrkiet, og der er nogle tyrkere, som ved at være rimelig træt af den, alle de flygtninge, der render rundt der. Han har haft en plan om at nationalisere de der flygtninge. Det er en helt anden, skal man sige. Der er åbenbart en helt anden stemning dernede, end der er i vores land, og med hensyn til flygtninge. Og det er der også, men der er også kritiske røster. Og der er også en opposition i Tyrkiet, som har kunnet samle sig. Altså en ikke-kurdisk opposition i Tyrkiet. Men ser du for dig, at der er en samlet opposition, kurder og tyrker, som på en eller anden led kan forhindre ham i at gøre, hvad han vil? Altså, hvor han simpelthen taber flertallet og forhindrer ham, fordi når det er sket tidligere, så har han jo bare trukket den et år, så han, eller et halvt år, og så har han bare udskrevet et nyt valg. Ja, og det har altså en del af formlen på Erdogans succes, det er selvfølgelig, altså han taler det sprog, som det konservative og religiøst orienterede Tyrkiet gerne vil høre. Men anden faktor, lige så bestemt, er en komplet svækket opposition, som ligger lige så meget krig med hinanden indbyrdes, som de gør mod præsidenten. Oppositionen er splittet mellem kurder på den ene side, nationalkonservativ på den anden side, nye nationalistiske fraktioner på den tredje side, og islamiststemmer på den fjerde side, som ikke bryder sig om Erdogan. De her fire fløje, som i øjeblikket er i spil, kan ikke sammen. Men man kan jo så altså blive enige om det, man ikke vil have. Ja, men det betyder så også, lad os nu sige, at det går den vej, og at de fire forskellige oppositionsfløje rent faktisk får udfordret ham, for flertallet taget fra ham, og rent faktisk måske endda, lad os bare sige, parlamentsflertallet i hvert fald bliver taget fra ham. Han skal nok blive præsident, af min vurdering. Mm. Men der er direkte valg af præsident? Der er direkte valg af præsident, og der er parlamentsflertal parallelt. Det er to forskellige valg, der skal ske på søndag. Han kan sagtens vinde præsidentvalget, men hvis han nu taber parlamentsvalget, jamen, så er der ingen som helst, altså det vil overraske mig meget, jeg vil simpelthen falde på enden, hvis det lykkes oppositionen at demonstrere fælles fodslag i parlamentet. Men det mest sandsynlige scenarie, det er, hvis præsidenten, hvis Erdogan tager præsidentposten og står over for et splittet parlamentsflertal imod ham, så udskriver han valg igen. Og det er det, præsidenten kan. Okay. Ja, han kan simpelthen opløse parlamentet og sige, ja, så prøver vi altså igen. Ikke, man kan jo ikke have noget, der er en mindretalsregering der, fordi så kunne hans eget parti jo sige, andre kan jo ikke blive enige om noget som helst, så er mit eget parti så bare i spidsen for en mindretalsregering. Men sådan gør, spiller klaveret ikke i Tyrkiet. Ikke mindst fordi, at forfatningen gør, og ikke mindst forfatningsændringen gør, at et tilstrækkeligt stort parlamentsflertal rent faktisk kan udfordre præsidenten, hvis det er tilstrækkeligt stort, alt for stort. Kan man sige, det kræver nærmest 2/3, hvis ikke små 4/5 af parlamentet, som skal tørne sammen for at for eksempel at bringe præsidenten for en rigsret, som er en alvorlig risiko i det her tilfælde, fordi Erdogan er belastet af korruptionsanklager, anklager om nepotisme, anklager om at bevæbne udenlandske militser, islamister i Syrien osv. Der er en lang række punkter. Erdogan ønsker virkelig ikke at miste det parlamentsflertal, for han er virkelig bange for en rigsretssag. Så hvis han stemmer, hvis I stemmer forkert første gang, så prøver vi igen. Men er du, det kender vi jo også herhjemme. Men du mener kort og præcist, at det er usikkert, om han vinder får flertal i parlamentet, men en eller anden form for tilbagegang, det skal man måske nok regne med, altså at vælgerne sender ham en huskekage. Det... Altså meningsmålingerne ligger konsistent, selvom meningsmålingen i Tyrkiet, altså, man, det skal man aldrig indrette sin fremtid efter, men altså ligger på en 42-43% til Erdogans parti, og det er faktisk ret lavt. Godt. Tusind tak skal du have, Bola Roshan Banger, fordi du er fra Mellemfolkeligt Samvirke og journalist og Tyrkiet kender. Du lytter til Radio 24/7. Ja, nu retter vi så ørerne mod den store nabo i syd, og det gør vi i selskab med Siegfried Matlack. Moin. Grüß Gott. Vi skal jo tale om den, skal vi sige, helt presserende situation lige nu, hvor Merkel jo altså møder meget, meget stærk modstand i sit eget parti. Og altså, søsterparti, ikke mindst, som kræver jo handling på asylområdet, som er en anden, den linje, hun selv har stået for. Ikke mindst CSU-lederen Horst Seehofer, som nu også er blevet minister i hans regering. Altså, hvad har hun af muligheder for at tilfredsstille hans krav? Hvis man har fulgt tysk politik, så har der jo også tidligere været skærmyslerende alvorlige mellem CDU og CSU. Blandt andet havde Franz Josef Strauß jo en overgang truet med at forlade det gruppefællesskab, som de jo altid har haft i parlamentet. Men jeg husker ikke, at der har været en så dramatisk situation og spænding mellem CSU i Bayern og CDU under forbundskansler Merkel. Og umiddelbart kan man ikke se, hvad løsningen bliver, for Merkel tror jo og håber på, at hun kan finde en europæisk løsning. Det er jo hendes alfa og omega. Men samtidig er det jo en lidt paradoks situation. Hun skal nærmest have hjælp hos Macron, hos italienerne, altså hos flere medlemslande, for at kunne fortsætte som forbundskansler. Hun er blevet alvorligt beskadiget under den diskussion, som hun har med Horst Seehofer, selvom CSU jo også har sine CSU-orienterede dagsorden med hensyn til det valg, som finder sted her i efteråret i Bayern. Og hvad er situationen der i Bayern? Fordi der er noget, CSU står over for den udfordring, at de er ved at tabe flertallet, altså deres eget flertal i delstatsparlamentet nede i Bayern, og det kan man jo ikke have. Det er jo derfor, de er presset, er det ikke det? Ja, nu har CSU allerede tidligere engang tabt det absolutte flertal, men det er klart, at den nye ministerpræsident Söder, som er den stærke mand i virkeligheden i CSU, han har også smidt Seehofer næsten til Berlin. Han har selvfølgelig en interesse i at få et resultat så godt som muligt, og især selvfølgelig prøve på at presse AfD ned. Det er jo sådan, at ved de sidste meningsmålinger, man har set, har CSU i Bayern tabt, men endnu større taber var SPD, så AfD i virkeligheden nu er det næststørste parti i Bayern. Det er ligesom den indrigspolitiske dagsorden. Jeg tror ikke, at CSU, når det kommer til stykket, virkelig vil vælge Merkel, fordi det vil styrte Tyskland og i virkeligheden også i Europa i en ganske alvorlig krise, og det tror jeg ikke, at CSU reelt er interesseret i, selvom de nu spiller med musklerne over for Merkel. Det, så vil det jo sige, altså, at altså, det du siger, det er, at der er nogle kolossale problemer, men hun kan ikke væltes, der kan ikke udskrives nyvalg, fordi alle tyske toppolitikere er klar over, at det kan man ikke byde hverken Tyskland eller resten af Europa. Og så skal man jo bare finde en løsning. Man kan jo ikke bare stå til, eller kan man det? Ja, det er jo spændende at se. Nu vil man lave et mini-topmøde, og Merkel har jo allerede allieret sig med Macron. Men der er jo så et nyt problem, der er dukket op. Det er, at Merkel, som jo er presset, nu pludselig har givet efter over for Macrons euroønsker om en meget stor investeringsbudget inden for eurozonen. Og der siger CSU, jamen vi kan da ikke blande flygtningepolitikken og retssikkerheden i Tyskland sammen med, at Tyskland giver los på... Det kan man jo godt. I euro. Ja, men det er det, Merkel har gjort. Men det medfører jo selvfølgelig, at det vi ser i øjeblikket i Tyskland, det er i virkeligheden, at vi har en større tektonisk forskydning i den tyske befolkning over for asyl- og flygtningepolitikken, større end de 12,7%, som AfD har givet udtryk for. Og det betyder jo i virkeligheden, at Merkel er presset indadtil og udadtil, og jeg kan ikke se, hvordan hun i løbet af 14 dage eller indtil topmødet skal finde en europæisk løsning, hvor andre lande er parat til at aftage de flygtninge, der bliver inde i Tyskland. Det vil sige, altså det opgaven går ud på, det er at sige til landene, altså de afviste asylansøgere, som Tyskland afviser, de skal så sendes tilbage til de øvrige lande, og det vil de selvfølgelig ikke. Ja, det drejer sig jo om den der Dublin-aftale, ja. Altså der, hvor man først er rejst ind. Og der siger Tyskland, når de er registreret, det siger Seehofer, når de er registreret i et andet land. Italien for eksempel. Så skal de tilbage. Ja. Men der er det jo bare det, at der er nogen, der fiffigt siger, jamen, så lader de andre jo bare være med at registrere dem første gang. Nemlig. Så skal de jo bare rejse til Tyskland. Og så er Tyskland et problem. Tyskland har jo også det problem, at der blandt dem, der vil ind igen i Tyskland og søge asyl, er nogen, som allerede har været i Tyskland og har fået afslag, og nu prøver de at komme ind igen, og dem kan man heller ikke afvise, er der nogen, der siger. Så det er en retslig og politisk situation, som er helt dramatisk, og ikke mindst jo ved, at forbundskansleren jo har, og det er ganske uhørt, har truet med sin såkaldte retslinjekompetence, altså med sit ledelsesansvar, og siger, at det er mig, der bestemmer, og hvis du ikke makker ret, Kjær Horst, så ryger du ud, så smider jeg dig ud. Og det vil jo virkelig skabe kaos i Tyskland. Og han har i øvrigt også, blevet citeret for at sige, jeg kan ikke samarbejde med hende der. Det han blev citeret for at sige i et lukket rum. Det har han så selvfølgelig dementeret. Men det er klart, at forholdet mellem Horst og Angela er virkelig presset. Det har det været tidligere, så har man ligesom søgt at få et kompromis, men det ser jo nu ud, som om det er brudt ud i virkelig alvorlig lue. Det står i flammer i øjeblikket, og man må jo se, for eksempel kigger man på de sidste meningsmålinger, så kan man se, at Merkel har tabt ganske enormt, men Seehofer har vundet, altså personlig popularitet, ikke fordi det har givet CSU flere stemmer. Der er flere tyskere, der siger, at vi vil gerne have CSU opstiller i hele Tyskland. Så i øjeblikket er hele det tyske system måske politisk en sådan bevægelse, som vi ikke har oplevet før. Og jeg så i går, at SPD's næstformand, Ralf Stegner fra Slesvig-Holstein, han tror mere på, at Tyskland vinder i fodbold på lørdag mod Sverige, end at regeringen måske fortsætter. For SPD, de må jo i virkeligheden der jo virkelig mister og mister mere og mere fodfæste, de må jo virkelig gnide sig i hænderne over, at CDU og CSU nu er kommet i en reel borgerkrig. Sigvard Martlok, tusind tak, fordi du gjorde os klogere på den kaotiske situation i Tyskland. Det kan jo være, at vi vender tilbage allerede i næste uge. Kun lidt klogere. Tak skal du have i hvert fald. Ja, ja. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Årets folkemøde i Allinge på Bornholm sluttede jo som bekendt søndag. I ideen, som jo stammer oprindeligt fra Sverige, er nu ved at blive udbredt i hele Europa. Ja, man holder allerede folkemøder i hele Norden og i Baltikum, og det kalder man jo sådan demokratifestival. Og nu er turen jo formentlig også kommet til Tyskland og Holland. Og vi skal nu tale med Sakia Elvang fra noget, der hedder We Do Democracy. Og du er med på en telefon fra Amsterdam. Og jeg skal sige, at du står i spidsen for en ny fælles europæisk platform for demokratifestivaler med navnet Democracy Festival Platform. Velkommen til programmet, Sakia Elvang. Tusind tak skal du have. Hvad er det for noget med, at vi ikke bare kan have vores folkemøde på Bornholm i fred, men nu skal hele Europa pludselig også have glæde af folkemøde? Kan du ikke prøve at tegne udviklingen op? Hvor holdes der folkemøder, og hvad er det, der ligesom gør, at andre lande er interesseret i at gøre det samme som i Danmark og Sverige? Jo, det kan du tro. Altså, som der nu, så har vi jo folkemøder i de, som du også selv sagde, i de otte nordiske og baltiske lande. Og der er blevet stiftet et tysk og et hollandsk og et europæisk folkemøde faktisk også, og faktisk er det 11. Og de er på vej rundt omkring, ikke bare Europa faktisk, men resten af verden. Og her nævner jeg bare sådan et par stykker. Det er Ukraine, der er på vej. Det er Montenegro, Hviderusland og med en meget spædet Sydkorea og Nepal er nogle af dem, der også er i proces med at etablere folkemøder. Og hvorfor det? Jeg tror jo, det er, fordi det er, folkemøderne er et bud på en respons eller et svar på noget, der ikke bare gælder i Danmark og vores del af verden, men er et meget bredere fænomen. Nemlig et kæmpestort behov for at gentænke mødet mellem system og borgere, og mellem de mange forskellige aktører, som vores demokrati består af. Der er folkemøderne på en eller anden måde, er måske folkemøderne lidt det for demokratiet, som Woodstock var for rockmusik. Ikke? Det er noget, der skaber nye anledninger for, at vi kan gentænke vores demokratiske deltagelse. Helt konkret, kan du prøve, hvad tyskerne skal holde folkemøde næste år? Ja, det skal det nemlig i Stralsund, som jo også ligger op til Østersøen. Det skal de. Og det skal de jo blandt andet, fordi de har været på besøg både på Almedalsdækken, det svenske folkemøde, men også på det danske folkemøde, og er voldsomt begejstrede for det der uformelle nede på jorden rum med så utrolig mange forskellige typer aktører. Så de er simpelthen stiftet nu den formelle organisation, som skal drive deres folkemøder, er fuld gang med at organisere det til næste år. Sakia Elvang, når vi i Danmark siger folkemøde, og nu begynder at snakke om nærmest en eksport af en folkemøde, så det der ord folkemøde, det er fuldstændig umuligt at oversætte. Og jeg har også lagt mærke til, at mange danskere, når man bruger det andet, så kalder man det for en demokratifestival, hvilket jeg egentlig også synes er meget, i virkeligheden meget mere retvisende. Ja. Når du så snakker om en demokratifestival, hvis nu slår det ind under den hat, så tror jeg, der er meget stor forskel på at være til demokratifestival i Allinge og så i Kathmandu i Nepal. Altså, og hvordan ser de forskellige ting ud? Fordi det er jo meget forskellige demokratiske traditioner, og i Danmark har vi den der fætter-kusine-kultur, som vi godt kan bruge der. Men det har man jo ikke på samme måde i andre lande. Det er også mere stift i Sverige. Jo. Altså, for det første så har vi valgt at kalde det demokratifestival. Jeg tror, vi har været med til at introducere den teknologi i Danmark, fordi folkemøderne også hedder meget forskellige ting. Altså, Danmark hedder det folkemøde i Estland, hedder det for eksempel festivalen, der fejrer forskellene i holdninger. Okay. I Letland er det en samtalefestival. Men det, der binder folkemøderne sammen, for du er fuldstændig ret, der er kæmpe store forskel. Det, der binder folkemøderne sammen, det er, at de alle sammen arbejder for et åbent og deltagelsesbredt demokrati. De arbejder alle sammen på at lave festivaler, som er tilgængelige og gratis for alle at deltage i. De arbejder for sådan interaktive, dialogbaserede møder mellem system og borgere. Og så arbejder de med det der sådan lidt festivalagtige format, hvor man godt kan være i gummisko og drikke en kop kaffe, uden at der måske synes, det er mærkeligt. Og en del af arbejdet med udbredet folkemøderne til andre lande i verden handler jo om at hjælpe dem med at finde ud af, hvad kunne være konstruktionen af aktører, som vil kunne løfte den opgave i det pågældende land. Og der er meget stor forskel. Altså det estiske folkemøde, som nævnt før, de er drevet 100% af frivillige. I Sverige er det faktisk stadigvæk regionskommunen i Gotland, som er den primære aktør sammen med de politiske partier. Mens det i det nystiftede europæiske folkemøde for eksempel formentlig bliver en stor fond i Bruxelles, som bliver den drivende kraft. Så det der med at finde ud af, hvem vil være de nøgleaktører, der skulle til for at sætte noget i gang i pågældende land, er en stor del af det arbejde, der skal til for, at det bliver godt. Men nu også for lige at få de lytter med i Danmark, der for eksempel ikke har deltaget i det bornholmske folkemøde. Så, altså det er de her store, er det sådan, det også ser ud i andre, de her kæmpe pladser med forskellige telte, og så står dansk, eller hvad hedder, Estisk Arbejdsgiverforening lige ved siden af teltet for Estisk Psyke Syge og Hørehæmmede, eller hvad? Altså, hvordan ser det ud? Ja. Fordi det er jo også det er jo blevet en kolossal kommerciel forretning i Danmark, for eksempel. Ja, det er det. Men grundlæggende ja. Der er tilstedeværelse af meget, meget forskellige, vidt spredt forskellige aktører fra alle samfundslag og fra meget forskellige typer interesser. Til stede på alle folkemøderne. Det er sådan en pointe i sig selv, at det er tilgængeligt for det brede repertoire af aktører. En del af folkemødernes udviklingsarbejde, som jo også er det, vi laver i det her samarbejde, vi har på tværs af folkemøderne, det er jo at sørge for at blive ved med, hvor det danske folkemøde, by the way, også er en væsentlig aktør, med Mads Axelbo i spidsen. Det er jo blandt andet at finde ud af, hvordan er det, vi balancerer det, at ja, der er kommercielle interesser på spil, og det bliver der også nødt til at være. Virksomheder er også en del af demokrati, og det er sådan noget, hvordan de kan indgå på en meningsfuld måde, er jo også en oplagt udfordring. Og så samtidig sørge for, at det ikke er noget, der kommer til at blive for dominerende og ekskluderende. Og i Norge har de fx lige besluttet, at de visuelle banner, man må have med på et folkemøde, de må ikke være mere end 1 meter gange 2 meter, for at sørge for, at de store aktører med mange penge ikke overtager ligesom, det visuelle billede fra de små aktører. Og så er der en hel masse små balanceakter, ikke? Og hvor holder man folkemøde, eller hvad det hedder, i Norge? Det gør man i Arendal, som er også en smuk lille Allinge-agtig by, og med en større end Allinge, men ja, det ligger i syd, Norge. Ikke? Ja. Og okay. Det er de vil sure om i Lofoten, fordi der er alt for langt. Ja, det er du ret syd. Du er ret syd. Det er mig og min geografiske orienteringsevne, den er virkelig ikke veludviklet. Du har ret. Men er det stadigvæk sådan, at de nordiske og baltiske folkemøder, eller hvad de hedder der, de valfarter til Allinge for at lære tips af og lade sig inspirere? Og jeg kan forstå på dig, at der var 15 hollænder, der er på vej, fordi at man i Indsjete, de havde engang et hold, der hed Tvente Indsjete. Det har de stadigvæk. Det er det eneste, jeg ved om Indsjete, men der skal være folkemøde måske i Indsjete i de kommende år. Så altså, er det rigtigt? Faktisk er det sådan, at der allerede er et regionalt folkemøde, der hedder Dramfestival, som ligger indtaget. Men nu er den hollandske regering i gang med at overveje, om der skal laves et egentligt nationalt folkemøde. Og ja, der var en mindre delegation på det hollandske på det danske folkemøde i år, og der kommer en større delegation næste år for at kigge på det danske folkemøde. Men ud af det, så var der også en gruppe fra Litauen, der var den jordanske ambassadør og den estiske kulturminister forbi. Den jordanske? Lige frem. De har da ikke noget demokrati at lave festival omkring. Nej, men det er jo så meget desto mindre måske et behov for at kigge på forvalter, som ser anderledes ud. Det ville være godt, ville det ikke? Jo, men ved du hvad, så vil jeg sige, kan vi ligesom, altså igen for at lave en sammenligning med den udvikling, der har været i det danske demokratifestival på Bornholm. Det startede med sådan en 10.000 eller sådan og man tænkte, kan jeg vide, hvad det er? Og allerede året efter, så altså progressionen, den var jo helt vanvittig. Altså, og så var det året efter, der brød det simpelthen sammen nærmest, fordi det logistisk slet ikke var givet til det for antal mennesker, der kom. Og nu er det kommet derom. Hvis man nu skal sammenligne det danske demokratifestival med nogle af dem, du snakker om nu. Hvad kan de så, hvis vi lige ser bort fra Almedalsvæggen i Sverige, hvad kan de så konkurrere med i tilskuertal? Jamen, altså det danske svenske er de største folkemøder, og det danske er jo vokset, som du selv siger, voldsomt på 8 år. og det svenske har jo haft flere år til at nå dertil. Folkemødet er vokset, fordi der har været en utrolig kompetent samarbejde, blandt andet jo Bertel Haarder, og vi har også spillet på Bornholm og en række andre aktører, som har ligesom har fået skabt det rigtige rum, og så har det svaret på noget tid med Danmark, som vi har brug for. Der er vist lidt grus i ledningen til Amsterdam. Ja, det beklager jeg. Det beklager jeg. Kan du høre mig nu? Ja, du er. Ja, du kan, på. Kan du høre mig? Det er godt, det er godt. Jeg beklager. Jamen, det er jo ikke dig, der står for de tekniske problemer. Kan du lige gentage, hvad du sagde på Torben Stenus? Jeg tabte lige tråden. Torben Stenus spørgsmål. Ja. Hvad var det sidste spørgsmål? Jamen, det var, jeg ville egentlig bare gerne have ranglisten over tilskuertal, ligesom du siger. Hvor mange var der til... Der er så mange til det danske folkemøde i Alling. Ja. Hvor mange er der til det hollandske eller det baltiske, altså litauiske eller sådan noget? Ja, men det lettiske, der er 15.000 deltagere. Forventningen er, der kommer til at være 20.000 i år. Og det er jo et land, der er noget mindre end Danmark. Så er der det estiske folkemøde, der er ca. 12.000 festivaldeltagere. Det litauiske er jo helt nyt. Det hedder Butent. Du skal tænke mig om, hvor mange jeg kan huske. Så har vi en fornemmelse af det. Hvis der kommer 12.000 i Estland, så er det flot. Ja, det synes jeg faktisk også, der. Det synes jeg faktisk også, der. Det tyske folkemøde, Tyskland er jo en nation med 80 millioner mennesker, og Stralsund, det er jo lige midt i kanslerens valgkreds, og det ligger lige op til Ryen, hvor der er masser af ferielejligheder, ferieboliger, og det hele tiden, så kunne det godt, man kan godt se, at man har måske luret Bornholm lidt af finterne af ved det, at der skal være noget sted at bo, og man heller ikke så langt fra Rostock og sådan nogle steder. Forestiller man sig hele den tyske elite og folk, ikke mindst, at de kommer ræsende, så det er kansleren og alle de politiske partier, og det er erhvervslivet og fagforeningerne og helt baduljen, det som vi kender det. Er det det, man regner med, der vil ske, eller hvad? Det er sådan set det, der er håbet. Men altså, det vil sige, det er jo ligesom med teater, det er sandheden, finder jo først frem, når tæppet ligesom går op, og man kigger ud, hvem der sidder i salen. Men der er ingen tvivl om, at det er deres klare ambition at lave et folkemøde, som også tiltrækker toppen af Tysklands beslutningstager. Og det, de så har gjort, det er, som jeg tror er begavet, det er, at de lagt det op af noget, der hedder Deutschland Sommer, som er sådan en mere sådan populær koncertfestival, kulturfestival, som ligger i samme område. Så man kobler det ligesom til noget, som allerede er en stor attraktionsværdi. Men der er ingen tvivl om, at når man laver folkemøde i lande, som er så store, vi har den samme dialog med Ukraine for tiden, som jo er, så vidt jeg husker, 36 millioner, så er det at lave et folkemøde jo en lidt anden ting, end at gøre det i et land som Danmark, hvor det faktisk er muligt, at de ganske mange af os er til stede på det samme folkemøde. I Ukraine, der er overvejelsen for tiden derinde, men faktisk måske at lave 3 eller 4 folkemøder, hvor et bliver landsdækkende, et bliver måske sådan et ungdomsfolkemøde, eller det, vi har i Danmark, og så et par stykker, som bliver mere regionale. Så nødt til at tænke lidt i en anden struktur, men grundgrebet om festivalformatet er det samme. Og i Danmark ser vi jo også, at vi har nu 15 lokale folkemøder. Okay, Sakke Elman, tiden er ved at løbe fra os. Hvis vi bare sige, det tyske der i Stralsund, hvornår løber det sandt? Fordi vi er jo nogle danskere, der har det tættere på, end hvis jeg boede i Bayern, så vil jeg sige, så er der langt til Stralsund, men der er ikke så langt herfra. Og det hedder ikke, og det hedder så ikke Volkstag eller noget den stil, det hedder Das Demokratiefest. Ja. Ja, men hvornår er det? Ja, det er et cool navn. Jo. Datoerne for 19 er faktisk ikke endeligt fastlagt, men det er næsten garanteret, at det er den første uge i juli. Det er i hvert fald der, jeg er briefet. Men man kan finde datoerne på vores hjemmeside, demokratifestival.org, hvis man har lyst til at holde sig orienteret. Tusind tak skal du have, Sakia Elvang. Og du er fra We Do Democracy, som er jo sådan en organisation, en virksomhed, der ligesom, jeg tror, de har fået nogle penge fra Nordisk Råd til ligesom at lave en eller anden international platform, og der er Sakia Elvang jo så formand for det. Tak skal du have, hun var med på en telefon fra Amsterdam. Men vi har ikke ret mange sekunder tilbage, men jeg kan lige nå at sige, at i næste uge, når vi vender tilbage her, så er det vores sidste udsendelse, inden vi går på sommerferie, og der skal vi uddele den særlige sommerfidusbamse, som går til en slags årets politiker, og det interessante ved den er, at det jo altså også er 7. gang, vi uddeler den, men det er ikke nogen modtageren, altså hvem det bliver, har vi ingen indflydelse på. Den er suverænt lagt i hænderne på Noah Redding, som der har lovet og som er årets sommerfidus bamse diktator. Men han kommer altså til i næste uge. Vi er færdige for i dag. Husk, I kan genhøre det her program på radio247.dk, hvor I kan podcast alt muligt. Tusind tak til lytterne. Og tak til Lulu Ros, der sad i redaktionen, Thomas Westenholz og Jens Marot, der sad bag knapperne.